सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 223वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और इसमें आठवें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, आगे नवा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1286, नवे अधिकरण का विषय है कर्तृ देश काल विधि नाम नियम विधानार्थताधिकरणम। म कर लिए अंत में, तो तीन चीजें कही गई हैं, कर्तृ देश और काल, कर्ता करने वाला, देश वो स्थान जहां क्रिया हो रही है और उसका काल समय। इसकी जो विधियां हैं, जो वाक्य हमें मिलते हैं, वो वास्तव में नियम विधानार्थताधिकरण, वो नियम के विधान के लिए हैं, इनसे संबंधित नियम के विधान के लिए वो हैं, ये सिद्धांती सिद्ध करेगा। तो विषय को उठा रहे हैं, इदम श्रूयते, ये सुना जाता है। सबसे पहले कुछ वाक्य आ रहे हैं वो कर्ता से संबंधित है। पशुबंधस्य यज्ञ क्रतो षट ऋत्विजः, पशुबंध नाम का जो यज्ञ क्रतु है उसमें छह ऋत्विक होते हैं। जो छह ऋत्विक हैं ये कर्ता का विधान किया जा रहा है, छह होते हैं। दशपूर्ण मास और यज्ञ क्रतो हो चत्वारा ऋत्विज, दशपूर्ण मास में चार ऋत्विक होते हैं। चातुर्मास्यानाम यज्ञ क्रतु पंच ऋत्विज, चातुर्मास्य में पांच ऋत्विक होते हैं। अग्निहोत्रस्य यज्ञ क्रतो एक ऋत्विक, अग्निहोत्र का एक ऋत्विक होता है। सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञ क्रतो सप्तदश ऋत्विज, जो सोम से संबंधित क्रतु होता है उसमें सत्रह ऋत्विक होते हैं। इस प्रकार से ये यहां तक इन्होंने कर्ता से संबंधित कुछ वाक्यों को कहा। आगे देश से संबंधित वाक्य है, तथा समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत, दर्शपूर्ण मास करना चाहिए, समभूमि में करना चाहिए, समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं हो। प्राचीन प्रवर्णे वैश्वदेवे ने यजेत, लेकिन वैश्वदेव में पूर्व दिशा में झुका हुआ होना चाहिए भाग, पीछे उठा हुआ हो पूर्व दिशा में झुका हुआ होना चाहिए, ऐसे भूमि है। ये देश का कथन आया, ये दो उदाहरण देश के हो गए। अब काल का उदाहरण देते हैं, पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत, अमावस्यायाम अमावास्यायाम अमावास्यया यजेत। तो पूर्णिमा के दिन पौर्णमासी से यजन करे और अमावस्या के दिन दर्श से करे, दर्शेष्टि करें, अमावस्येष्टि करें। तो ये दो काल पूर्णमासी और अमावस्या काल से संबंधित हुए। तो इस तरह से और भी जितने भी कर्ता देश और काल को बताने वाले, उनकी विधि करने वाले वाक्य हैं, उन सब का ग्रहण यहां पर होगा। तत्र संदेह किम कर्तृ देश काला विधि अंते उत अनुद्यन्ते इति किम तावत प्राप्तम। तो कर्तृ देश और काल का यहां विधान किया जा रहा है अथवा इनका अनुवाद किया जा रहा है, ये संशय है। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तेवीसवां सूत्र, कर्तृ देश कालानाम अचोदनम अल्पविराम प्रयोगे नित्य समवायात। तो कर्ता देश और काल इनकी अचोदना है, यानी इनकी विधि नहीं है, अर्थात अनुवाद है। क्यों? प्रयोगे नित्य समवायात, प्रयोग में कर्म में इनका नित्य समवाय होता है, स्वभावतः जुड़े हुए होते हैं। किसी कर्म को करने के लिए कहा गया तो कर्ता तो आ ही गया उसमें, स्वभावतः अर्थतः प्राप्त है, उसके लिए कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, स्वभावतः प्राप्त है। और फिर भी जो कथन किया जा रहा है तो वो उसका अनुवाद मात्र होगा। तो प्रयोगे नित्य समवायात, भाष्य कर्तृ देश कालानाम अचोदनाम अचोदनम, इनकी विधि नहीं है यानी अनुवाद अनुवाद है। कुतः प्रयोगे नित्य समवायात अनुवाद विसर्ग, कुतः प्रयोगे नित्य समवायात, प्रयोगे नित्य समवायात ये सूत्र का अंश है, इसको खोल रहे हैं। प्रयोगे नित्य समवेता एतेति, प्रयोग में यानी कर्म में ये नित्य ही समवेत होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। न रिते कर्तृदेश कालेभ्य प्रयोग सिद्ध्यति, कर्ता देश और काल के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। किसी भी कर्म को करेंगे तीन चीजें तो वहां पर रहेंगी। तेन प्रयोग चोदना चोदनया एव प्राप्तानाम अनुवादः, इसलिए जो प्रयोग चोदना से ही प्राप्त है, कर्म करना है उतने मात्र से ही इन तीनों की भी विधि हो गई, स्वभाव तभी प्राप्त है, तो फिर भी उनका जो कथन है ये अनुवाद है। सिद्धांति कहता है ननु विषम आदि प्रतिषेधार्थम एतत् वचनम भविष्यति, बोले विषम आदि के प्रतिषेध के लिए ये वचन हो जाए, विषम मतलब इनसे भिन्न जो स्थितियां हैं उनके निषेध के लिए ये वचन हो जाए। पूर्वपक्षी कह रहे हैं नहीं ब्रूमा उपदेशकम एवं जातीयकम वचनम न प्रतिषेधकम, ये जो वचन है ये सीधे सीधे उपदेश देने वाले हैं, इनसे किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, और उपदेश देने वाले हैं तो ये विधि नहीं है, क्योंकि पहले से प्राप्त है, प्रयोग वचन से ही कर्म के जो मूल उत्पत्ति वाक्य है विधि है उसी से प्राप्त है या स्वभावतः प्राप्त है, इसलिए इनका जो ये कथन है ये तो अनुवाद ही कहलाएगा, इसमें किसी का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है। न प्रतिषेधकम तस्माद अनुवाद इति, इसलिए ये अनुवाद है। इसमें नीचे विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है न प्रतिषेधकम, इसके लिए ये प्रतिषेधक क्यों नहीं है, सामान्यतया सिद्धांती ने तो कहा इससे अन्यों के प्रतिषेध के लिए है, वो कहा कि नहीं इसमें कोई प्रतिषेध वाली चीज ही नहीं है, तो वाक्य कब होता है तब प्रतिषेध करने वाला होता है अन्यों का, उसके लिए विवरण में लिखा है न प्रतिषेधकम प्रतिषेध वचन विषमे न यजेत के न होने से, विषम में यजन ना करें, ऐसा जब साक्षात निषेध हो तब तो ये निषेध वचन होगा, तथा इतर विषमादि की निवृत्ति के लिए भी एव कार सम एव यजेत समय एव यजेत का प्रयोग न होने से, एव का प्रयोग नहीं है, या तो न का प्रतिषेध होता निषेध होता या तो एव होता, ये दो अगर होते तब तो निषेध परक अर्थ लिया जा सकता था, और ये दो नहीं हो तो ये वाक्य निषेध परक तो है नहीं, और विधि भी नहीं हो रही है क्योंकि नई बात नहीं कही जा रही है, पूर्व पक्षी का यह कहना है, इसलिए यह अनुवाद है। तो निषेध करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, जैसा कि हमारा मुक्ति वाले प्रसंग में चल रहा था, उनको ऐसा वाक्य देना पड़ेगा गृहस्थ आदि को रोकने के लिए, या तो साक्षात निषेध वाला वाक्य हो कि भाई गृहस्थी नहीं प्राप्त कर सकता, अन्य वर्ण आश्रम वाले मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, अथवा एव होना चाहिए कि सन्यासी ही प्राप्त कर सकता है, ये दो चीजें होंगी तब तो ये निश्चय कर सकते हैं कि हाँ अन्यों का निषेध कर दिया गया है। अगर सामान्य कथन है तो उसको निषेध परक वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है सन्यासी प्राप्त कर सकता है, वो नित्यानुवाद है या सामान्य कथन है, उससे अन्यों का निषेध नहीं हो जाता है, तो निषेध के लिए या तो सीधे सीधे न हो, जिनका निषेध करना है उनका उल्लेख हो कि भाई गृहस्थी आदि नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और या फिर इधर ए होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई बात होनी चाहिए, तो निषेध परक वाक्य माना जाएगा, तो अन्यों का निषेध होगा। खैर यहां तो ये पूर्व पक्षी का कथन था, लेकिन जो शैली है वो तो ठीक ही है कि भाई ये दो चीजों से ही निषेध प्राप्त होता है, और ऐसा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर सिद्धांति कहता है नियमार्थावा श्रुति ही, ये जो श्रुति है ये नियम के लिए है, नियम विधि है यहां पर। उच्चते न चैतत अस्ति अनुवाद इति, पूर्व पक्षी ने कहा था यह अनुवाद है, सिद्धांति कह रहे नहीं अनुवाद तो नहीं है, ये अनुवाद मात्रम अनर्थकम, केवल अनुवाद मानेंगे तो अनर्थक हो जाएगा, फिर लिखा क्यों है ये वाक्य, केवल अनुवाद के लिए तो नहीं होता है, जहां अनुवाद माना जाता है वहां अनुवाद के साथ साथ कोई ना कोई विधि भी होती है, कुछ को उद्दिष्ट करके अनुवाद करके फिर नई बात, कुछ ना कुछ तो बात नहीं आपको उस वाक्य में कहनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो नई बात देखनी होनी चाहिए, आप पूरे के पूरे वाक्यों का अनुवाद मान लेंगे वो तो अनर्थक हो जाएगा फिर, तो अनुवाद मात्रम अनर्थकम यदि विधि ही एवं अपूर्वम अर्थम प्रकरिष्यति, और अगर इसको विधि मानेंगे तो ये एक अपूर्व अर्थ को देने वाला होगा, यानी नई बात को कहने वाला होगा, वाक्य सार्थक होगा। तस्मात विधि रीति, इसलिए ये विधि है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रयोगांगत्वात् प्राप्ता एव इति, ये तो प्रयोग के अंग होने से ये तो प्राप्त है ही, प्रयोग यानी कर्म, तो कर्म की तो विधि हो ही चुकी है और कर्म प्रयोग के साथ साथ ये स्वतः ही प्राप्त है, तो इसलिए प्राप्ति तो है ही इनकी। ननु प्रयोगांगत्वात् प्राप्ता एव इति, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते नियमार्था श्रुतिर भविष्यति, ये जो श्रुति है ये जो वचन है ये नियम के लिए होंगे। तो कोयम नियम अनियतस्य नियतता, जिसमें अनियतता थी उसमें नियत कर दिया है, उसको निश्चित कर दिया है कि यही होंगे। प्रयोगांगतया सर्वे देशा प्राप्नुवन्ति न तो समुच्चय न, बोले अगर आप प्रयोगांग के रूप में देख रहे हो कि कर्ता देश और काल प्रयोगांग है, प्रयोग है तो ये तो होंगे ही, अवश्य प्राप्त होंगे ही, तो बोले प्रयोगांग की दृष्टि से देखो तो कौन सा देश प्राप्त होगा इनको, अगर सर्वदेशा प्राप्त होती तो कोई सा भी देश प्राप्त हो रहा है, देश ही तो चाहिए प्रयोग के लिए, देश चाहिए, कौन सा देश चाहिए, ये तो वहां पर कुछ कहा नहीं गया है, तो कौन सा देश प्राप्त होगा, सभी देश प्राप्त हो जाएंगे कहीं भी कर लो। जो सर्वे देशा प्राप्त नुवंती न तो समुच्चय न, और प्राप्त तो सारे हो रहे हैं लेकिन सब जगह कर नहीं सकते, प्राप्त तो सारे हो रहे हैं समुच्चय रूप से तो प्राप्त नहीं हो सकते, यहां भी करो वहां भी, सब जगह बैठ के कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति एक ही स्थान पर तो बैठेगा, तो न तो ते समुच्चय न या न तो समुच्चय न, समुच्चय रूप से वो प्राप्त नहीं होते। यदा समो न तदा विषम, यदा विषमो न तदा सम, जब सम भूमि होगी तो विषम नहीं होगी और विषम होगी तो सम नहीं होगी, एक साथ कैसे प्राप्त हो सकते हैं कि सम देश हो या विषम देश हो, एक साथ हो ही नहीं सकते। स एष सम प्राप्तश्च अप्राप्तश्च, तो जब सब प्राप्त हो रहे हैं तो सम भूमि है वो प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, कैसे, यदा न प्राप्त, प्राप्त प्राप्त कैसे, यदा न प्राप्त स पक्षो विधि, स एष सम प्राप्तश्च अप्राप्तश्च, प्राप्त प्राप्त कैसे हैं कि जब सभी भूमियां सभी स्थान विषम विषम प्राप्त हो रहे हैं तो जिस पक्ष में सम प्राप्त होगा उसमें विषम नहीं प्राप्त होगा और जिस समय विषम होगा उस समय सम प्राप्त नहीं होगा, तो ये दोनों, या तो सम के लिए कह लीजिए सम की स्थिति क्या है, प्राप्ता प्राप्त है, प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, जब अन्य नहीं है तो प्राप्त है और जब अन्य है तो अप्राप्त है, प्राप्त और अप्राप्त दोनों हो गए। तो यदा न प्राप्त सब पक्षों विधि प्रयोजयती, तो जिस समय वो प्राप्त नहीं है उसको ये विधि कहती है, अर्थात सभी देश प्राप्त थे तो सम भी प्राप्त था, तो जिस पक्ष में सम प्राप्त हो रहा है स्वतः ही उसको ये विधि नहीं कह रही है, लेकिन जब विषम प्राप्त हो रहा था उस जगह पर सम ही करना है इसको ये विधि कह रही है, अप्राप्त वाले में विधि कह रही है, प्राप्त तो के स्वभाव तो था ही, पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये तो प्राप्त है ही, सिद्धांत ने कहा नहीं ये प्राप्त नहीं है, ये प्राप्त अप्राप्त है, प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है, तो जिस अंश में प्राप्त है उसके लिए विधि नहीं कह रही है, जो अप्राप्त वाला स्थल था वहां के लिए कह रही है ये। तो यदा न प्राप्त है सब पक्षों विधि प्रयोजयती, विधि उसकी प्रयोजिका है, विधि उसको प्रयोजित करती है। अतो विषम चिकित्सायाम अपि समो विधीयते, तो विषम की इच्छा होते हुए भी जब किसी को होगी ना तो मैं तो विषम में रहूंगा, विषम में करूंगा, विषम में ही कर लेते हैं आलस्य प्रमाद से, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, तो वहां पर ये सम का विधान किया जा रहा है उस स्थिति में। तस्मात विषमस्य अप्राप्ति ही विधौ सती भवती इति समो विधीयते, तो तस्मात विषमस्य अप्राप्ति, अल्प विराम, या विषम की अप्राप्ति है, विधौ सती भवती इति, ये विधि के होने पर ही होती है, विषम की जो अप्राप्ति है वो कैसे होगी जब इसको हम विधि मानेंगे, विधौ सती भवती इति समो विधीयते, इससे पता रहे कि सम का ही यहां पर विधान किया जा रहा है। ये जो विषम की अप्राप्ति है ये कब होगी, जब विधि होगी, सामान्य रूप से कथन करेंगे तो सम और विषम दोनों प्राप्त होंगे, जब हम इसको विधि मानेंगे तो विषम की अप्राप्ति होगी और सम का विधान होगा, इसलिए सम का विधान किया जाता है। एवं इतरेष्वपि, अन्यों में यानी कर्ता और काल में भी ऐसा ही लगा लेना चाहिए, तस्माद विधि रीति, इसलिए ये विधि है। इस प्रकार इति कर्तृदेश काल विधि नाम नियमार्थता अधिकरणम, ये विधि तो हो रही है लेकिन नियम किया जा रहा है कि ये होंगे, कौन से होंगे, ये होंगे, ये देश होगा, इतने व्यक्ति होंगे, ये काल होगा, ऐसा कुछ। अच्छा जी, इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति थी सिद्धांती की, ननु विषमादि प्रतिषेधार्थम एतद वचनम भविष्यति, तो जी फिर तो ये सिद्धांत पक्ष हुआ जो आगे वाले सूत्र से, 24 वाले सूत्र से, 24वें सूत्र के भाष्य की जो नीचे से तीसरी पंक्ति है, तस्मात विषमस्य अप्राप्ति ही, तो ये उसी की पुष्टि में ये वचन है, ऐसा जी प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य तो वही है, लेकिन ऊपर जो कहा गया प्रथम पंक्ति में, ननु विषमादि प्रतिषेधार्थम एतद् वचनम् भविष्यति, ये जो है एक सामान्य रूप से कथन कर दिया, विषम के प्रतिषेध के लिए होगा। अब पूर्व पक्षी ने आक्षेप कर दिया कि यहां पर प्रतिषेध का तो कोई वचन ही नहीं है, फिर ये कैसे प्रतिषेध को कर रहा है? तो ये नियमन किया, नियम विधि हो गई, सामान्य रूप से सबकी प्राप्ति थी, इसका कथन अप्राप्ति में प्राप्त करवाना है। प्राप्ति में तो था ही वो, सर्व प्राप्ति में ये भी प्राप्त था, लेकिन जिस अंश में अप्राप्त था वहां के लिए ये विधि की गई है, और जब वहां उसको ले आए हैं, विधि कर ले आए हैं, तो विषम की अप्राप्ति हो ही गई। ये विषम की अप्राप्ति तो नियम सूत्रों का निषेध में तात्पर्य होता है, वास्तव में उसका तात्पर्य निषेध के लिए होता है। अब यूं भी कह लीजिए कि इसकी प्राप्ति करवाई जा रही है, अप्राप्त में प्राप्ति कराई जा रही है, तो उसका स्वतः ही निषेध हो जाएगा। जिस जगह प्राप्ति कराई जा रही है वहां जो पहले प्राप्त था उसका निषेध हो गया। तो ये जितने भी हैं कर्तृदेश काल के, ये नियमार्थता के लिए ये वचन कहे जाते हैं, ये अनुवाद नहीं है। इसको कोई सामान्य तो सामान्य रूप से मान के, स्वभावतः प्राप्ति मान के, या उत्पत्ति विधि से ही इन सब की प्राप्ति मान करके कहने लगे ये अनुवाद है, तो ये अनुवाद नहीं है। इसका उद्देश्य सब प्रयोजन है ये। परिसंख्या कर लीजिए। हाँ, अगला अधिकरण 10वां, द्रव्येषु गुणश्रुतेर नियम विधानार्थताधिकरणम्। द्रव्यों में गुण की श्रुति होने पर, गुण मतलब ये द्रव्य ऐसा ऐसा होना चाहिए, द्रव्यों की विशेषता गुण जब बताए जा रहे हैं, उसमें भी नियम की विधानार्थता समझनी चाहिए, वहां भी नियम बताया जा रहा है। भाष्य देखिए, तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिर उत्पत्ति संयोगात्, उसी प्रकार से द्रव्यों में भी जो गुणों की श्रुति है, ये द्रव्य ऐसा ऐसा इस गुण वाला होना चाहिए, ये भी यहां पर भी वही नियम विधि करेंगे। उत्पत्ति संयोगात, उत्पत्ति का संयोग होने से, उत्पत्ति का मतलब है यहां पर द्रव्य, क्रिया का उत्पादक जो द्रव्य है उसके साथ में इनका संयोग होने से। उत्पत्ति शब्द को यहां पर इन्होंने करण में तिन माना है, भाव में न मान के करण में कृत मान तिन माना है। उत्पाद्यते कर्म अनेन इति, वो कौन है जिससे द्रव्य, जिससे कर्म उत्पन्न किया जाता है, तो वो द्रव्य है, सहयोगी द्रव्य। तो द्रव्य के साथ में इनका संयोग होने से ये द्रव्यों में गुण की श्रुति समझनी चाहिए, नियम के लिए है। भाष्य, अधिकरणाति देशोयम, अधिकरण का अतिदेश किया जा रहा है, जैसे वहां कहा गया वैसे यहां पर भी मानेंगे, नियमार्थ है। तो उससे संबंधित वाक्यों को रख रहे हैं, इदम आमनंती, ऐसे वाक्य मिलते हैं, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, भूति ऐश्वर्य की जो कामना करने वाला है वो वायु देवता वाले श्वेत का आलभन करे, श्वेत पशु का आलम्बन करें। दूसरा, तथा सौमारौद्रम घृते चरुम निर्वपे शुक्लानाम व्रीहीणाम ब्रह्मवर्चस कामः, ब्रह्मवर्चस काम, स को हलंत ले लीजिए, 1303 स सहित भी होता है ये, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। लोक में जो प्रचलित है वो ब्रह्मवर्चस काम है, हलंत वाला, और जो अकार सहित है ये आर्ष प्रयोग है, मतलब ये मुद्रण में त्रुटि नहीं है, ये ऐसा प्रयोग देखा जाता है। हाँ, तो ये इस तरह का प्रयोग देखा जाता है। ब्रह्महस्तिभ्याम वर्चस है, क्या कर रहा है ये, वर्चस में समासांत अप्रत्यय कर रहा है, तो ये ब्रह्म वर्चस्व में ठीक है, लेकिन दोनों प्रयोग होते हैं इसमें, ब्रह्म वर्चस्व काम ये शब्द भी प्रयोग में आता है। तो जो ब्रह्म वर्चस्व की कामना वाला है, ब्रह्म तेज की कामना वाला है, वो सोम और रुद्र देवता वाले चरु का घृते निर्वपेत, घृत में निर्वाप करें। और कैसे होने चाहिए वो व्रीही, तो शुक्लानाम व्रीही नाम, सफेद व्रीही लिए जाएंगे, श्वेत व्रीही लिए जाएंगे। अगला, तथा नैरृतम चरुम निर्वपेत कृष्णानाम व्रीहीनाम, निरृति देवता वाले चरु का निर्वाप करे काले व्रीहियों का। काले व्रीही का मतलब वहां पर उसके छिलके काले से होते हैं, जो तुष होता है ऊपर का छिलका वो काला होता है, अंदर से काले वाले तो नहीं देखे जाते, लाल भूरे इस तरह तो देखे जाते हैं बिना पॉलिश किए हुए, जैसे साठी चावल होते हैं और ये होते हैं तो काफी लाल रंग के या भूरे रंग के होते हैं, ललाई लिए हुए होते हैं, सामान्य में भी होता है, लेकिन उसको छिलके की दृष्टि से ये कथन ऐसा माना जाता है कि बाहर का छिलका उस तरह का होता है। साठी चावल का छिलका जो होता है वो काला काला सा होता है, ऐसा कहते हैं। थोड़ा सा कालापन लिए हुए होता है। अच्छा, तो इसमें इन्होंने कृष्णा नाम व्रीही नाम, जैसे उड़द होते हैं, उड़द किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं ना, हरे रंग का भी आता है उड़द है, काले काली रेखा होती है, मूछ होती है, ऐसे चावल होते हैं, छिलका ऐसा होता है, काला रेखा होती है, काली रेखा होती है, काली मूछ के चावल कौन से इधर प्रचलित हैं? अच्छा, अरे वाह, काली मूछ के चावल, मध्य प्रदेश इंदौर, ठीक है। तो हो सकता है उसके कारण काला कहते हो, थोड़ा सांवला हो या तो रेखा हो, लेकिन कोई काले चावल तो हैं अंदर से भी। हाँ, सुगंध अलग चीज है, वो अलग धर्म है, सुगंध आती है, ठीक है। उस चावल की अच्छा, बहुत महंगा आता है, वो बासमती ही है क्या है? तो कभी मंगवाना वहां से मालवा में है, उसको खाएंगे कभी यहां पर, कैसा ऐसा चावल होता है इंदौर से। देवमुनि जी जाते रहते हैं इंदौर। तो ये जो इन्होंने तीन वचन दिए, ये इनकी विशेषता वाले हैं, मतलब सफेद हो गया, सफेद व्रीही हो गया, काला व्रीही हो गया, घी में कर रहे हैं और श्वेत पशु का आलंबन कर रहे हैं ये। तो तत्र संदेह, किम श्वेतादि वर्णों विधीयते उत अनुद्यते इति, इस सफेद आदि जो रंग है इसकी विधि की जा रही है या अनुवाद किया जा रहा है? किम प्राप्तम अनुद्यते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अनुवाद किया जा रहा है, क्यों? द्रव्य श्रुति गृहीतत्व, द्रव्य की श्रुति यहां पर गृहित होने चाहिए, द्रव्य की श्रुति है, द्रव्य के बारे में कहा जा रहा है, उसके गुण के बारे में ये नहीं कहा जा रहा है, द्रव्य श्रुति गृहीतत्व। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है विधिर्वा पक्षे प्राप्त से वर्ण से नियमार्थ इति, ये तो विधि है पक्ष में प्राप्त अन्य वर्णों के नियमार्थ के। अगर केवल द्रव्य की विधि मानेंगे तो वो द्रव्य जितने भी रंगों वाला होता है वो सब प्राप्त हो रहे होंगे, सभी पशु सफेद और काले और पीले जो भी हैं वो सब प्राप्त हो रहे होंगे, तो उसमें पक्ष में जो प्राप्त है वर्ण का उसके नियम के लिए, पक्ष में जो दूसरा वर्ण प्राप्त है उसके नियमन के लिए। ऐसा वर्ण जो केवल एक पक्ष में प्राप्त हो रहा है उसका नियमन कर रहे हैं कि वो सब जगह प्राप्त हो जाए। पक्षोक्तम प्रयोजनम उभयोरप्यधिकरणयो, पा है ये, दोनों ही अधिकरणों का वही प्रयोजन है, यहां पर विधि की गई है। इसी तरह का एक अधिकरण और ले रहे हैं आगे, अवघात आदि संस्कार विधेर नियम विधित्वाधिकरण, अवघात आदि संस्कार किए जाते हैं, मान लो ब्रीही में तुष को हटा के अंदर से चावल को लेना है तो कैसे निकालें उसको, तो उसको अवघात आदि करके कूट करके जो निकालते हैं वो जो किया जाता है अवघात आदि संस्कार विधि, ये भी नियमन के लिए है, ये भी अनुवाद नहीं है। 26वां सूत्र संस्कार ये तत्प्रधानत्वात्, संस्कार में भी यही करना चाहिए क्योंकि उसकी प्रधानता होती है। अयम अपि अधिकरणातिदेश। दर्श पूर्णमासयो श्रूयते व्रीहीन अवहंति तंडुलान पिनष्टि इति, व्रीहों को कूटता है और चावलों को पीसता है। तत्किम इमौ विधि, ये क्या ये दोनों विधि हैं? उत अनुवादो इति अथवा अनुवाद है, संशय अर्थ प्राप्तत्वात् अनुवादो इति प्राप्ते, संशय होने पे और फिर ये कह रहे हैं कि अर्थ की अर्थ प्राप्तत्वात्, अर्थतः ही प्राप्ति है, चाहे कूटो चाहे ये करो, और इससे करना ही होता है पूर्णाश बनाने के लिए, तो इसलिए ये तो अनुवाद मात्र है। इस पे सिद्धांति का कथन है नियमार्थत्वात् विधि इति, ये नियमन किया जा रहा है इसी तरह से करना है, अन्य उपायों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे करना है, तो ये नियम के लिए होगा नियमार्थत्वात् विधि रीति इति। अवघात आदि संस्कार विधानस्य नियमार्थताधिकरणम्। इसमें दृष्टार्थता और अदृष्टार्थता आदि का जो है युधिष्ठिर जी ने कुछ विवेचन दिया है कि वहां पर सोमयागों में और इनमें आजकल वास्तव में तो ये किया नहीं जाता है, एक प्रतीक मात्र से किया जाता है, तो प्रतीक मात्र से चल गया और उसकी क्योंकि दृष्टार्थता तो है नहीं, तो सब जगह अदृष्टार्थता कल्पित कर ली, इससे भी अदृष्ट बनेगा, इससे अदृष्ट बनेगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो अति में जाकर के किया। तो इनका उद्देश्य क्या है, युधिष्ठिर जी का कहना है कि दृष्टार्थता है, वहां चीज निकल रही है, और नियमन का भी प्रयोजन यह है कि सब जगह एक रूपता रहे, अलग अलग तरीके से ना हो, एक जैसा रहे। तो एक रूपता रूप अदृष्ट प्रयोजन को फिर भी स्वीकार कर सकते हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एक रूपता ये अदृष्ट प्रयोजन वहां पर हो सकेगा। बारहवां अधिकरण याग लक्षणाधिकरण, अब याग का लक्षण कर रहे हैं, कहते हैं शेष विनियोग उक्तः, शेष का विनियोग कह दिया गया। शेष का विनियोग मतलब पीछे जो प्रयोजकत्व वाली बात कही थी, शेष मतलब जो गुण रूप है, ये किसका, इसका प्रयोजक कौन है, इसका प्रयोजक कौन है, ये जो वर्णन किया, तो जिसका प्रयोजक कोई बताया जा रहा है तो शेषी तो होगा, क्योंकि जो प्रयोजक है वो प्रधान होगा, उसके लिए ये है, तो जो चीजें दूसरे के लिए हैं वो शेष का था, तो इसलिए कहा शेष भी नहीं होगा उक्ता, उसकी चर्चा हो गई। अब कह रहे हैं प्रधान लक्षण उच्यते, किम तत्प्रधानम यस्य एते शेषा इति, वो प्रधान क्या है जिसके कि ये शेष रूप है। उच्यते सिद्धांत कह रहा है यजति ददाति जुहोति इत्येवम लक्षणकम्, इन लक्षणों वाले जो हैं वो प्रधान है, चाहे यजति हो ददाति हो या जुहोति हो, ये इस लक्षण वाले होते हैं, ये प्रधान हैं और बाकी इसके शेष यानी अंग हैं। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथ किम लक्षण को यजति जुहोति ददातिश्च इति, इनके लक्षण क्या है, यजति ददाति जुहोति कहते किसको है, याग किसे कहते हैं, होम किसे कहते हैं, देना किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या है, तो उस पर सिद्धांत कह रहा है 27वां सूत्र यजति चोदना द्रव्य देवता क्रियम समुदाय कृतार्थत्वात्। यजति चोदना जिसमें विधि यजति शब्द से यज धातु का प्रयोग करते हुए, यजति यजेता इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हुए विधि की जाती है वो याग कहलाते हैं। और वहां पर द्रव्य देवता क्रियम, द्रव्य देवता और क्रिया ये वहां पर जुड़े हुए रहते हैं, द्रव्य रहता है जिसकी आहुति दी नहीं है, द्रव्य रहता है और देवता रहता है, और द्रव्य का देवता के लिए त्याग ये क्रिया हो गई, ये तीनों चीजें जिसमें रहती हैं। समुदाय कृतार्थत्वात्, समुदाय होने पर ही ये कृतार्थ होता है, चरितार्थ होता है, नहीं तो एक चीज हो तो यजति पूरा नहीं होगा, चरितार्थ नहीं होगा। भाष्य यजति चोदना तावत द्रव्य देवता क्रियम, द्रव्य देवता और क्रिया ये बस इसका कथन होता है, द्रव्यम देवता च, द्रव्य और देवता होते हैं, और तस्य क्रिया और उसकी याग की जो क्रिया है, कौन सी क्रिया, यया तयो संबंधो भवति, जिस क्रिया के द्वारा इन दोनों का संबंध हो जाता है, द्रव्य का और देवता का संबंध जिस क्रिया से होता है वो क्रिया भी साथ में जुड़ेगी, तो वही क्रिया है यहां पर। तो समुदाय, समुदाय को खोल रहे हैं, समुदित एशु एशु यजति शब्दो भवति, जब ये तीनों चीजें होती हैं उसके लिए यजति शब्द का प्रयोग होता है। लोके इष्टो अनेन पशुपति रीति, लोक में ये प्रचलित है इष्टो अनेन पशुपति, ये यहां पर विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं कि इसके द्वारा, इस मनुष्य के द्वारा पशुपति का यजन किया गया, इष्ट किया गया, उसने इस उससे संबंधित याग किया। तेन मन्यामहे, इस प्रयोग से हम ये जानते हैं द्रव्य देवता क्रियस्य अर्थस्य यजति शब्देन प्रत्यायनम क्रियते इति। तो यजति शब्द के द्वारा द्रव्य देवता और क्रिया, द्रव्य देवता और क्रिया इससे संबंधित जो अर्थ है उसका यजति शब्द से प्रत्यायन यानी जनाना, बोध कराना किया जाता है। तो यजति शब्द से इन तीनों का बोध होता है और जहां ये तीनों होते हैं उसको याग कहते हैं। वह की भी लक्षण क्यों किया आपने, तो बोले लक्षण कर्मणि प्रयोजनम न वक्तव्यम, लक्षण करने में और कोई प्रयोजन नहीं कहना चाहिए, कोई है ही नहीं। ज्ञानम एव अत्र प्रयोजनम इति, उस विषय का ज्ञान होना बस यही प्रयोजन है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इति याग स्वरूप निरूपणाधिकरणम, याग के स्वरूप के निरूपण का अधिकरण यह हुआ। तेरहवां अधिकरण होम लक्षणाधिकरणम, अब होम का लक्षण किया जा रहा है। अतः किम लक्षणों जुहोति रीति, होम हु धातु से बना है तो जुहोति को लिया इन्होंने होम, तो जुहोति किस लक्षण वाला है। तो 28वां सूत्र कहते हैं तदुक्ते श्रवणा जुहोति आसेचनाधिक स्यात्। तो तदुक्ते श्रवणा, उसके जो अभी पीछे कहा गया है याग, उसी का ही श्रवण होने से, यानी वो चीजें तो यहां पर भी रहेंगी जुहोति में, लेकिन आसेचनाधिक स्यात्, आसेचन उसमें अधिक होगा, आहुतियां जो होंगी ना, जो आसेचन मतलब जो घृत आदि का सेचन किया जाता है वो अधिक होगा। याग में द्रव्य कम रहता है और होम में द्रव्य की अधिकता रहती है। सोमयाग में देख के कई बार अपने लोग कह देते हैं ना, इतनी देर चला जी, तो इतना सा ही तो इन्होंने डाला, इतनी देर लगा दी, हम तो इतना सा 15 मिनट में या आधा घंटे में ही लगा देते हैं, इतनी सामग्री और इतना द्रव्य, तो बहुत थोड़ा सा करते हैं, क्या करते हैं वो, भाई वो याग है, याग में द्रव्य थोड़ा ही होता है और होम में आसेचन की अधिकता होती है, द्रव्य आदि की आहुतियां अधिक दी जाती है। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, याग में सम्मान अधिक होता है और होम में सम्मान कम होता है, होता तो है सम्मान लेकिन कम होता है। अब किसी को राष्ट्रपति का पुरस्कार देना है, प्रमाण पत्र देना है, भले ही वहां रुपए उपये कुछ नहीं हो या नाम मात्र के हो थोड़े हो, लेकिन तामझाम और वो सारी चीजें बहुत होती हैं व्यवस्थित। अभी उतनी चीजें वैसे ही सीधे पकड़ा दी किसी को, एक तो खूब तामझाम करके बुलाया, बैठाया, निमंत्रण दिया, लेकर के आए, बैठाया आसन में, मंत्र पाठ किया और वो सब, ये बहुत प्रक्रिया चल रही है पहले, ये सम्मान की प्रक्रिया हुई और फिर बाद में आकर के और थोड़ा सा दे दिया, तो वो है याग। और होम में चीज ज्यादा दी जाती है, ये सम्मान में क्या रखा है, क्या ये इतना इतना इतना इतना इतना नाटक कर रहे हो, बस सीधे दे दो, सीधे खिला दो। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, जो अधिक संपन्न और पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अब केवल चाय या कॉफी पीते हैं वो, उसके लिए बड़ा तामझाम करेंगे, ऐसा कमरा सजाएंगे, ऐसी टेबल कुर्सी लगाएंगे, ऐसा प्रकाश करेंगे, वो 5-स्टार होटल में जाके बोले चाय पीने चलते हैं, 5-स्टार होटल में इतनी दूर जाएंगे, वहां कितना खर्चा करेंगे और ताम झाम सब करके और बाद में पिएंगे क्या, जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या कहेगा, अरे इतनी सी चाय पीनी थी, इतना सा दूध पीना था, ये तो वैसे ही पिला देते हैं आप, ये क्या इतना ज्यादा कुछ किया है। लेकिन देवता लोग ऐसे ही शौकीन होते हैं, जो ज्यादा संपन्न और बड़े लोग होते हैं ना, वो इन चीजों के शौकीन होते हैं, क्योंकि द्रव्य उनके लिए मुख्य नहीं होता है, उनके लिए सम्मान मुख्य हो जाता है, ढंग से किया गया होता है। और जो गरीब लोग होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो बोले जो सार की चीज है वो बोलो, जितने लड्डू रखने रखो, जितना हलवा खिलाना है खिलाओ, ये सब में कुछ नहीं है, इसमें क्यों खर्चा कर रहे हो, काम तो ये सब चीजें काम थोड़ना आएगी, ये खाने पीने की चीज आएंगे, अभी दूध पिलाना है तो गिलास 2 गिलास पिलाओ, खीर खिलानी है तो अच्छे ढंग से पिलाओ, और वहां पर भी विशेष लोगों में भी चाय वाय आएगी तो थोड़ी सी आती है, वो भरा हुआ भी नहीं रहता है। वो भरा हुआ होने में भी जैसे कि जैसे भुक्खड़ हो गया हो कोई भी, जैसे चाय पीने के लिए आए, भरा हुआ मांग लो तो जैसे अभी भूखा है और मिलता नहीं है तो वो अधिक मांग रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी उसका, वो एक शौक के लिए होता है, सम्मान के लिए होता है, आंतरिक संतुष्टि के लिए होता है। बाह्य संतुष्टि तो उनकी हो चुकी है, द्रव्यवान है ही वो, आंतरिक संतुष्टि सम्मान वाली शैली की, कलात्मकता की, सौंदर्य की, ये उनके वहां पर चीजें हो रही होती हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उसके लिए सज धज के जाएंगे, कपड़े पहन के जाएंगे, उससे ज्यादा खर्चा कर देंगे। सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि मिलेगी तो वहां इतनी सी चाय और उसके लिए इतना समय और खर्चा करूं मैं, उसको वो द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। तो एकदम सामान्य नहीं, लेकिन यहां होम में भी सम्मान तो होता है लेकिन इसमें द्रव्य की प्रधानता होती है, अलग अलग लोगों को संतुष्टि होती है। तो कई बार किसी को सम्मान पुरस्कार करते हैं तो बोले इतने ही रुपए दिए, वो द्रव्य की प्रधानता वाला, वो होम के रुचि, होम की में रुचि वाले होते हैं। होम होना चाहिए, याग नहीं, याग नहीं। तो इन्होंने कहा तदुक्ते श्रवणा ज्योति आसेचनाधिकस्यात्, आसेचन की अधिकता होती है होम में, बाकी द्रव्य देवता और त्याग ये तीनों चीजें तो होम में भी होती हैं। आगे भाष्य में देखिए तदुक्ते यजति, यजति उक्ते अर्थे ज्योति श्रूयते आसेचनाधिके, बोले यजति ये जो कहा गया इसके कहने पर ज्योति जो सुना जाता है वो आसेचनाधिके, आसेचन की अधिकता में सुना जाता है, ये अतिरिक्त है। तस्मात यजति एव आसेचनाधिको ज्योति, इसलिए यजति ही जब उसमें आसेचन की अधिकता हो जाती है तो वो ज्योति हो जाती है। और इसको यूं भी ले सकते हैं कि भाई सम्मान आदि सब कुछ वैसा का वैसा है और लेकिन देना ज्यादा है, लेकिन होम में कम ही होता है, वो कम समय में हो जाता है। हुतम अनेना इत्येवम जातीय के वक्तारो भवन्ति लोके, हुतम अनेना इसके द्वारा होम किया गया इस प्रकार के अर्थ में लोक में कहने वाले होते हैं। वेदेपि यजति चोदितम ज्योतिना अनुवदति, और वेद में भी याग के द्वारा जो चीज कही गई है, विधि की गई है, उसका अनुवाद ज्योति के द्वारा किया जाता है। तब कहीं कहीं सामान्यतया तो इन्होंने कहा कि जहां यज धातु होती है तो याग है, हु धातु होती है तो होम है, लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि विधि की गई थी यज से और उसी का अनुवाद करते हुए ज्योति शब्द का प्रयोग कर दिया, तो उस दोनों के लिए भी हो जाता है। तो वेदेपि यजति चोदितम ज्योतिना अनुवदति सांग्रामिकम चतुर्होत्रा याजयेत, सांग्रामिक कोई याग है, हैं संग्रामिनम, हाँ संग्रामिनम, संग्रामिनम है, ठीक है, जो युद्ध करने वाले हैं उनके, संग्रामिनम चतुर्होत्रा याजये, चतुर्होत्रा ये चतुर्होत जो है ये पृथ्वी होता आदि पीछे एक बार आया हुआ था, ये उसमें ये मंत्रों के नाम है, मंत्रों में वहां पर ये होता देव होता पृथ्वी होता, नीचे भी इन्होंने लिखा है पृथ्वी होता देव रध्वर्यु त्वष्टा अग्नि मित्र उपवक्ता, ये जो नाम लिए हैं ये चार होते हैं। चतुर्गृहितम आज्यम कृत्वा चतुर्होतारम व्याचक्षीत, चतुर्गृहित आज्य को लेकर के यानी चार बार करके जो लिया गया उस आज्य को करके, और चतुर्होता को व्याचक्षीत बोले, चतुर्होता ये मंत्रों का नाम है उसको बोले। पूर्वेण ग्रहेण अर्धम जुहुयात उत्तरेण अर्धम, जो पहले वाला भाग है मंत्र का उसको बोलते हुए आधे का होम करे, और बाद वाले भाग को बोलते हुए बाकी आधे का भाग करे। तो इसमें देखो जुहुयात शब्द लिखा और शुरुआत कहां से की थी, याजयेत से, या जाइए जुहुयात ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है, हैं याग में ही होता है। हाँ वैसे इसमें और जो लक्षण किया जाता है कि याग जो होता है वो खड़े होकर के किया जाता है, तिष्ठत अषटकार प्रधाना, उसमें वौ षट वषटकार प्रधाना, वषटकार से वौ षट करके आहुति दी जाती है और याज्ञानुवाक्य होती है उसमें, और होम होते हैं वो बैठ करके किए जाते हैं, और स्वाहाकार से आहुति दी जाती है, स्वाहा स्वाहा ये जो बोलते हैं ये होम होते हैं, औषध से नहीं दी जाती है, ये भेद है। और याज्ञा होती है उसके अंदर, अनुयाज्ञा नहीं होती है, केवल याज्ञा तो हो जाती है। अब तीसरा था ददाति, अथ ददाति ही, बोले ददाति क्या है, किम लक्षण का ये थी? तो वैसे तो होम और याग करते हैं उसमें भी ददाति है, अपने स्वस्तत्व का त्याग कर ही रहा है, दूसरे को दे ही रहा है देवता के लिए, लेकिन फिर भी ददाति को अलग रखा है, यजति जुहोति ददाति। तो ददाति अथ ददाति किम लक्षण का इति, आत्मनः स्वत्व व्यावृत्ति ही परस्य स्वत्वेन संबंध, अपने स्वत्व की को हटा देना और दूसरे के स्वत्व को, स्वामित्व को के साथ उसका संबंध जोड़ देना, ये ददाति कहलाता है। यजति ददाति जुहोतिषु सर्वेषु उत्सर्गः समानः, उत्सर्ग यानी छोड़ना त्याग करना, ये तो तीनों में ही समान है। तत्र यजतिर देवताम उद्दिश्य उत्सर्ग मात्रम, वहां यजति में तो देवता को उद्दिष्ट कर करके करके उत्सर्ग मात्र होता है। जुहोति आसेचन अधिकम, ज्योति में आसेचन द्रव्य का वो अधिक होता है। और ददाति उत्सर्ग पूर्वक परस्वत्वेन संबंध, ददाति में उत्सर्ग पूर्वक दूसरे से सीधा संबंध जोड़ा जाता है, बस इतना ही है। इति एषा एषाम विशेषा इति, ये इनकी विशेषता है। इस प्रकार होम स्वरूप निरूपणाधिकरणम। अब इसमें ददाति का प्रयोग है, अब ददाति का प्रयोग स्वस्वत्व का त्याग और परस्वत्व का संबंध जोड़ना। धोबी को धोने के लिए कपड़े देते हैं, रजकाय रजताय रजकाय, हाँ रजकाय वस्त्रम ददाति, उसके लिए वस्त्र देता है, ये बोलते ही है ना हम ददाति में। तो इसमें स्वस्वत्व का त्याग तो नहीं कर रहे हम, लेकिन फिर भी वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मणा यम अभिप्रायति स संप्रदानम, अब कर्म के वस्त्र के द्वारा हम उसके अभिप्राय को तो सिद्ध नहीं कर रहे हम। कोई कहे कि नहीं उसका अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, वो धोएगा उसको कमाई होगी उसका काम है, नहीं ये प्रयोजन नहीं है। प्रयोजक क्या है, हम धोबी को कपड़े धोने को देते हैं, इसमें प्रयोजक क्या है, धोबी की आजीविका चलाना या हमारे वस्त्रों का धुलना, हम स्वच्छ में स्वच्छ वस्त्र पहनने, क्या प्रयोजक है इसका? बोले जिस एक कर्म से दोनों सिद्ध होते हैं तो दोनों ही प्रयोजक होंगे, पूर्व पक्षी जैसे बोलता है, इसी से दोनों ही होते हैं, हमारे को भी धुला हुआ मिल गया है और उसको भी मिल गया है, तो प्रयोजक क्या है? लेकिन यहां पर दुकानदार बैठा है दुकान पे, ग्राहक आते हैं, बोले बहुत अच्छा व्यवहार जी, आप लोगों की सेवा ही मेरा प्रयोजन है, आपकी सेवा के लिए ही मैंने ये सब किया हुआ है, प्रयोजक क्या है? नहीं सेवा है बोल तो रहा है वो अपनी सेवा अच्छी करवाना चाहता है, क्योंकि परोपकार करने में स्वार्थ अच्छा सिद्ध होता है सबकी उन्नति में अपनी, जब हम परोपकार करते हैं तो हमारा स्वार्थ जल्दी सिद्ध होता है। तो जो विवेकी हो जाते हैं और जिनको अपना स्वार्थ अच्छी तरह सिद्ध करना होता है, दूसरे शब्दों में कहें जो अधिक स्वार्थी होते हैं वो परोपकार करने लग जाते हैं ऐसे ही तो है, जिनको अपना स्वार्थ वास्तव में समझ में आ जाता है और अच्छा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं अपना, वो परोपकारी हो जाते हैं, और जिनको अपना स्वार्थ समझ में नहीं आया अभी और सच्चे स्वार्थी नहीं बने वो परोपकार नहीं करेंगे। तो चलो दुकान वाले ने कहा कि हम तो आपकी सेवा के लिए हैं जी, ग्राहक भी खुश हो जाता है, हाँ अच्छी सेवा है अच्छी सर्विस है, एकदम दिया अच्छी चीज दी, और ऐसे में वो धन भी अच्छा दे देता है ग्राहक, और बातचीत करते हुए वो कहे भाई मैं बैठा हूं तो दो पैसे कमाने के लिए ही तो बैठा हूं, ये तो कमाने के लिए बैठा है, अब वहां भावतोल ज्यादा करेगा। जब दुकान वाला ये बोलता है ना, नहीं जी हम तो आपकी सेवा के लिए, आपको बिल्कुल अच्छी चीज देंगे, ये देंगे आपकी सेवा, आपका पूरा ध्यान रखेंगे, तब तो वो भावतोल नहीं करता है, वो ढीला पड़ जाता है, हाँ ये अच्छा है। और सामान्य रूप में कहो और वो कहे कि भाई महंगा है, तो बोले पैसे कमाने के लिए बैठा हूं, कोई फालतू में थोड़ा ना बैठा हूं यहां पर, मेरे को अपने बच्चे पालने, अब उसकी लोभ वृत्ति उसको पता लग जाएगी, प्रकट कर दी उसने, तो थोड़ा भावतोल करेगा, ज्यादा करेगा, थोड़ा सा कम करो, नहीं ज्यादा कर रहा है। ऐसा ही सामाजिक कार्यों में भी है। राजनेता भी तो इसी भाषा को बोलते हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं, जनता की। हाँ, सच्चे सेवक भी होते हैं और तो वैसे भी होते हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। वो भी सोच जाते हैं, हो इतने गाड़ियों में आने वाले हमारी सेवा के लिए आए हैं, खुश हो जाते हैं, मत भी दे देते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं कि हमारी सेवा के लिए साल में एक बार भी दर्शन नहीं हो रहे, सुनते ही नहीं है। तो पहले तो घर पे आए थे, पैर छू रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे, और अब कुछ भी नहीं है। ऐसा ही धार्मिक क्षेत्र में भी होता है, हम जा रहे हैं जगह जगह। बोले किस लिए जा रहे हो? बोले प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए आए हैं, आपके अविद्या अज्ञान को दूर करने के लिए आए हैं। तो शुरू में तो थोड़ी देर बात करो, थोड़ा करो, तो थोड़ी देर में सारी परतें खुल जाती हैं। या तो दक्षिणा के लिए आया है, यश के लिए आया है, तो उसको योजना है कि भी पहले प्रचार करूंगा, फिर मैं टिकट लूंगा, फिर राजनेता बनूंगा, पहले समाज करके जगह तो बनाऊं लोगों में। कैसे बनाऊं? क्योंकि परोपकार के माध्यम से ही हम दूसरे में घुस सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें परोपकारी देखता है तो वो खुल जाता है, हमारे को प्रवेश दे देता है, आ जाओ, निश्चिंत हो जाता है। तो दूसरे में प्रवेश करने का माध्यम ही यह है कि उसको लगे कि ये हम परोपकार कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए जाएगा तो व्यक्ति पहले ही सावधान हो जाता है ऐसे व्यक्तियों से, स्वार्थियों से पहले सावधान हो जाते हैं। स्वार्थी व्यक्तियों से तो एकदम सावधान हो जाते हैं, और परोपकारी व्यक्ति से तो वो खुल जाता है, सावधान नहीं रहता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। इसलिए स्वार्थ सिद्ध करने के लिए परोपकार का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमें प्रवेश हो सके वहां पर, और फिर हम अपना जो प्रयोजन सिद्ध करना है वो कर लें। तो धन हो सकता है, यश हो सकता है, अपने संप्रदाय से जोड़ने का प्रयोजन हो सकता है, अपनी संस्था से जोड़ने का प्रयोजन हो सकता है, अपनी शिष्य मंडली बढ़ाने का, इतने मेरे शिष्य हैं, इतने ये हैं, इतने मेरे कार्यक्रम हुए, ये सब बताने करने के लिए। जो सामाजिक संस्थाएं होती है ना, कई स्वयंसेवी संस्थाएं और ये, उनको दिखाना पड़ता है, मैंने हमने इतने काम किए, इतने काम किए, वो अखबार में भी देंगे, उनको अपना कार्यक्रम भी बताने पड़ते हैं, बड़े उत्साह से जाते हैं चीजें देने के लिए। वो जैसे कि परोपकार उमड़ा पड़ रहा है उनके अंदर, इतने अच्छे ढंग से करेंगे, इतने अच्छे ढंग से बोलेंगे, और चित्र आदि भी, वीडियो आदि भी सब बनेंगे वहां पर। वो होते ही उसके बाद में कभी वो मिले, फिर देखो उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। वो जिन सामान्य व्यक्तियों के लिए गए थे देखने, और जितने उनके प्रति भाव विभोर होकर के और भावना से युक्त होकर के दे रहे थे, और वैसे कभी आ जाएं, उनके घर पे आ जाएं, उनके कार्यालय में आ जाएं और बार बार आए, फिर देखो क्या होता है। तो व्यक्ति से प्रेम नहीं, वो दूसरा प्रयोजन होता है। तो जितना भी दान और ये जो कार्य होते हैं ना, इसमें इस तरह के प्रयोजन होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आगे देखें, अगला अधिकरण देखते हैं, चौदहवां अधिकरण। आतिथ्यादि नाम बरही साधारण न्याधिकरणम। आतिथ्य आदि इष्टियां हैं, उनमें कुछ, यहां पर तीन का नाम लिया है, आतिथ्य उसमें पहले है, आदि में है, उसमें बरही की साधारण्य का अधिकरण है। बरही मतलब वो जो तृण होते हैं, समूह होता है, उसको जो अलग अलग जगह काम में लेते हैं, उसका साधारण्य मतलब समान रूप से, ये जो है ये इसमें भी काम आएगी, ये इसमें भी काम आएगी, ये इसमें भी काम आएगी, ऐसे साधारण्य मतलब सामान्य रूप से है, सबके लिए है। उदाहरण, ज्योतिषों में श्रूयते यद आतिथ्यायाम बरही तद उपसदाम। जो आतिथ्य इष्टि में बरही है वही उपसदों का भी है। तद अग्निशोमीय से, वह अग्निशोमीय का भी है। इति, अब ये वाक्य मिल रहा है, अब इस वाक्य पर ही चर्चा चलेगी। तत्र संदेह किम परद्रव्य से उपदेश। इस वाक्य में दूसरे कार्य के लिए प्रयुक्त द्रव्य का दूसरे कार्य में उपदेश किया जा रहा है, क्या मतलब होगा उस स्थिति से? अगर इस दृष्टि से देखेंगे कि जो बरही आतिथ्येष्टि में था उसी बरही को उपसद में भी काम में लेना चाहिए, और उस बरही को अग्निशोमी में भी काम में लेना चाहिए। लेकिन बरही किसका था? वो आतिथ्येष्टि का था, यानी पर द्रव्य से, वो था तो किसी और कर्म के लिए, लेकिन उसी को और जगह भी काम में लिया जा रहा है। ये पहला पक्ष है, इस वाक्य का ये अर्थ लिया जा सकता है ना, किम परद्रव्य से उपदेश उत निरिष्टकस्य अथवा निरिष्टक का है। निरिष्टक का मतलब हुआ कि एक का प्रयोग करने पे जो चरितार्थ हो गया और अब उसका कोई विशेष कार्य नहीं है, तो चलो बचा कुछ है, चलो ये यहां काम में आ जाएगा, ये यहां काम में आ जाएगा। ऐसे पहले वाले में तो था कि एक के लिए प्रयोग था, अब दूसरे के लिए भी उसी को प्रयोग कर रहे हैं, था वो एक ही के लिए लेकिन अच्छी तरह चल रहा है। निरिष्टक का मतलब हो गया कि बस वो निवृत्त हो चुका, अब जो बचा कुचा जो है, चलो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, यहां भी काम में आ गया, यहां भी काम में आ गया। प्रतिपत्ति जैसा कहें, ये तो प्रतिपत्ति से भी थोड़ा सा अलग ढंग से कह रहे हैं। अब जैसे कि आजकल संपन्न लोग जो कपड़े पहनते हैं, मान लो साल दो साल पहन लिए और अब मन उतर गया उनका, अब वो दूसरों को दे देते हैं। तो एक तो है कि भाई घर में है, अतिरिक्त पड़े हैं, दे दो किसी को, हटाओ यहां से, वो तो प्रतिपत्ति कर्म की दृष्टि से हो गया। एक है कि हमने काम में ले लिए, उनको दे दो, उनको काम में आ जाएंगे, चलो वहां काम में आ जाएंगे। ये है कि जो हो चुका अब हमारे लिए, तो थोड़ा प्रतिपत्ति जैसा ले सकते हैं, थोड़ा प्रतिपत्ति से अलग ढंग से भी ले सकते हैं। निरिष्टकस्य अथवा धर्म विधि प्रदेशः, इसमें धर्म की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। धर्म की विधि का मतलब, बरही को जब अतिथ्येष्टि में प्रयोग किया था तो बरही में जो जो संस्कार किए गए थे वो ही संस्कार बाद में भी होंगे, जब उपसद में ये बरही जाएगा तब फिर वो के वही संस्कार होंगे, और फिर अग्निशोमी में वही बरही जाएगा तो वहां फिर वो के वो संस्कार भी होंगे। बरही वही है लेकिन संस्कार हर जगह पुनः पुनः हो रहे हैं। तो बोले क्या, अथवा धर्म विधि प्रदेश, कि जो धर्म आतिथ्येष्टि में थे बरही के, वही धर्म उपसद में भी होंगे बरही के, वही धर्म अग्निशोमी में भी होंगे बरही के, उन्हीं धर्मों को बार बार बार बार कहा जा रहा है। क्या ये अर्थ है इस वाक्य का? अथवा बरही साधारणमिति, अथवा केवल यह कहा जा रहा है कि जो बरही आतिथ्येष्टि का है वही बरही उपसत का है और वही बरही अग्निशोमी का है, यानी वो बरही तीनों के लिए है। अब तीनों की प्रधानता हो गई, ये जो बरही है ये तीनों के लिए है, ये जो कमरा है ये तीनों के लिए है। पहले वाले में था, है तो एक के लिए, लेकिन दूसरे और तीसरे भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। पहले का भी लिए भी है और दूसरे तीसरे भी मुख्य। निरिष्ट में हो गया कि पहले ने अपना कमरे का प्रयोग कर लिया, अब जो जैसा भी बचा है बोले चलो ठीक है ये बैठ जाएंगे इसमें, ये इसमें रह जाएंगे। तो ये चार पक्ष यहां पर रखें, विवेचना कर रहे हैं इसकी। पहला वाला प्रारंभ कर रहे हैं, पहला पक्ष तो परद्रव्य से उपदेश। पहला पूर्व पक्षी कह रहा है कि परद्रव्य का उपदेश किया जा रहा है, यानी आतिथ्येष्टि के लिए बरही था और बाकी जो दूसरी जगह भी उसको पहुंचाया जा रहा है। कुतः परद्रव्य से उपदेश सदृश शब्दों, परद्रव्य के लिए जो उपदेश होता है उस तरह के शब्द यहां पर पढ़े गए हैं, इसलिए परद्रव्य का उपदेश है। कैसा, कैसे शब्द है? यद आतिथ्यायाम तद उपसदामिति, जो आतिथ्य का था वही उपसद का होगा। तो परद्रव्य का उपदेश हो गया कि जो वास्तव में था तो आतिथ्येष्टि का, लेकिन उधर भी प्रयोग हो रहा है, परद्रव्य का प्रयोग देखा जा रहा है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा यो देवदत्तस्य कौ स विष्णुमित्रस्य विष्णुमित्रस्य कर्तव्य इति, देवदत्ताचित्य आचित्य विष्णुमित्राय दीयते इति। तो कि जो देवदत्त की गाय है वही विष्णुमित्र के लिए करनी चाहिए, विष्णुमित्र की होनी चाहिए, तो देवदत्त से उसको हटा करके विष्णुमित्र के लिए दिया जा रहा है। थी तो देवदत्त की, लेकिन वहां से हटा के उसी को विष्णुमित्र के लिए दिया जा रहा है। ऐसे अतः परद्रव्य से उपदेश आई थी, इसलिए परद्रव्य का उपदेश मानना चाहिए। इस पर सिद्धांतिकरण न चैतदस्ति, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? तथा सति आतिथ्यायाम तस्य विधानम यत पूर्वम तत् अनर्थकम स्यात्। यदि ऐसा माने कि वो दूसरे के लिए हो गया है, तो आतिथ्याष्टि में जो उसका विधान किया गया था, जो कि पहले था, वो अनर्थक हो जाएगा। हमने कहा कि भाई ये कमरा इस व्यक्ति के लिए है, और फिर कह दिया कि ये कमरा दूसरे के लिए है स्वतंत्र रूप से, जो कमरा उसके लिए था राम के लिए था, अब कहा कि ये कमरा श्याम के लिए है, तो जो राम के लिए वो कमरा कहा गया था, तो अब वो राम के लिए नहीं रहा, अब श्याम के लिए हो गया, ये उसके लिए हो गया। यानी वो किराएदार जैसे बदल देते हैं कि ये इसके किराएदार है, यानी अब ये किराएदार होगा, तो पहला वाला हट जाएगा। तो बोले ऐसा अगर आप करोगे, उसी का अतिदेश करोगे, तो पहले वाला हट जाएगा, क्योंकि एक समय में एक ही का ही रहेगा, ये दोष दिखाया। दूसरा पक्ष ले रहे हैं, एवं तरही निरिष्टकस्य उपदेशः, तो हम ये सब मान लें कि निरिष्टक का उपदेश है तो पहले के लिए ही, लेकिन जो अब बचा है तो अब दूसरे तीसरे के लिए भी बचा हुआ हो जाएगा। तो तेन आतिथ्यायाम तत् यत विहितम, आतिथ्येष्टि में जिसका विधान किया गया है तो उसी के लिए, लेकिन आतिथ्यायाम यद उपात्तम इति, आतिथ्य में जिसका विधान किया गया, आतिथ्य में जो उपात्त है मतलब जिसका ग्रहण किया गया, तथा सति अर्थ वद आतिथ्यायाम तद वचनम, और ऐसा मानेंगे तो आतिथ्येष्टि वाला जो वचन है, विधि है, वो अर्थवत रहेगी, सार्थक रहेगी, निरर्थक नहीं होगी। जो पीछे अनर्थक का दोष बताया था सिद्धांती ने, उसका निवारण करते हुए पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, या वही भी बोल रहा है बदल करके बोल रहा है। इस पे सिद्धांती कह रहे हैं निरिष्टकेन तू उपसदः कर्तव्या भवन्ति इति, तो फिर यहां पर तो निरिष्टक के द्वारा उपसद करने वाले हो गए, निरिष्टक के द्वारा। तो सिद्धांती कह रहे हैं उसी पे आगे कह न चैव शिष्टानाम आचारः, ये शिष्टों का आचरण नहीं है। जैसे कि एक के पहने हुए कपड़े दूसरे जब पहनते हैं तो सब जने नहीं लेते हैं ना, तो संपन्न है या कुछ आप गौरव रखते हैं अपना, उनको कहो कि भई आप इनके कपड़े आप पहन लोगे, बोले नहीं दूसरे के पहने हुए मैं नहीं पहनूंगा, मेरे लिए बनेंगे वही पहनूंगा। कार वगैरह भी होती है तो वो कुछ लोग होते हैं वो दूसरे हाथ की मतलब सेकंड हैंड नहीं लेते हैं, सेकंड हैंड नहीं लेनी है मेरे को, तो लेनी तो नहीं ही लेनी है। कुछ तो प्रयोजन होते हैं कि भाई अच्छी रहती है, ये है, वो सब कारणों से ले रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सेकंड हैंड ले लूं। कोई जूते पहन रहा है और उसने ले लिया, बोले किसके जूते हैं, बोले दूसरे का, क्योंकि इसमें निर्धनता दीनता प्रतीति होती है और वो चाहते नहीं है, तो दूसरे का ले ही नहीं सकते, अपने लिए ही होना चाहिए, हमारे लिए ही होना चाहिए, आत्मस्वाभिमान उनको इतना रहता है। तो बोले कि निरिष्टक अगर आप यहां मानोगे तो फिर दूसरे का दूसरे को दिया जाएगा, और नैश शिष्टानाम आचार, शिष्ट लोगों का तो यह आचरण नहीं है। आजकल भी शिष्ट लोग दूसरे का लिया हुआ पहना हुआ कर सकते हैं क्या, नहीं करते, घर भी नहीं बनाएंगे दूसरे का बना बनाया घर, जिसमें दूसरे घर रहे हों उस घर में नहीं जाएंगे वो, नहीं हमारे लिए तो हमारा ही घर बनेगा, हम ही जमीन लेंगे, हमारा नक्शा होगा, हम बनाएंगे, वो ही होगा। और इसमें भी जो अति विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे कार आदि होती है ना, तो एक तो है कि बाजार में कारें हैं बनी बनाई हैं और हम उसमें से चुन करके ले आते हैं, लाते तो नहीं है लेकिन चुनी चुनाई लाते हैं, बनी बनाई लाते हैं, चुनके तो ला रहे हैं लेकिन बनी बनाई लाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बहुत करोड़ों की जिनकी गाड़ियां आती हैं, वो जो ग्राहक होता है वो बताता है मेरी ये पसंद है, इसमें ये चीज ये करना, ये इस रंग की लगाना, यहां पर ये करना, उसी के लिए वो बनाई जाती है और उसके लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं, महंगी भी होती है, और इसके कारण कि आपके लिए ही वो उस तरह से बनाई जा रही, डिजाइन की जा रही है। अब बताइए आपका इसमें रंग कौन सा लगाएं, इसमें सीट किस रंग की लगाएं, जैसे हम अपने घर को बनाते हैं अपनी इच्छा से कि ये रंग और ये पसंद, ऐसे कारें वो विशिष्ट कारें ऐसे ही होती हैं, किसी ने किसी के लिए बना दी और हमने ले ली, जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, तो बना दिए किसके लिए बनाए थे, वो सामान्य रूप से बनाए थे, हम गए पहन लिया, हाँ ये मेरे ठीक आ गया, थोड़ा छोटा बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अधिक संपन्न लोग होते हैं वो रेडीमेड कपड़े नहीं पहनेंगे, हालांकि रेडीमेड कपड़ों का भी अपना एक होता है अच्छापन, और लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के रेडीमेड आते हैं तो ब्रांड के कारण से उसको लेते हैं, लेकिन जो और अच्छे होते हैं ना वो अपना ही सिलवाएंगे, नहीं मेरे लिए मेरे बनना होना चाहिए, विशिष्ट, विशिष्टता का बोध तो तभी होता है, नहीं मेरे लिए ये बनाया है। हम जाएं और बोले हमारे लिए भोजन बनाया, नहीं खास आपके लिए भोजन बनाया, ये खास आपके लिए ये आयोजन किया है, ओ कितना वैशिष्ट्य हो गया हमारा। और होटल में गए बना हुआ है भोजन औरों के लिए भी, किसी के लिए भी, हम भी गए खा लिया जो बना हुआ है, बोले नहीं खास आपके लिए बनाया है। इसीलिए ऑर्डर भी देते हैं, आदेश भी देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं और हमारे लिए ये चीज चाहिए हमारे को, वो उसके लिए अलग से बनाते हैं। और जो अच्छे होटल और सामान्य होटलों में भी ये अंतर होता है ना, सामान्य होटल में दाल सब्जी बनी बनाई रहती है, भाई कौन सी चाहिए वो ले लो, और विशेष के अंदर जो अच्छे होटल होते हैं वहां सब में कि नहीं मेरे को ये चाहिए, वो उसी समय बनाते हैं उस सब्जी को, और फिर वहां पर उसमें श्रृंगार जो होता है ना ऊपर का संस्कार कह लो है, उपसेचन कह लो, ऊपर का बोले कौन सा करना है, वो सबके अलग अलग होते हैं, कोई कहता है कि इसमें दही डालो, और कोई कहता है कि इसमें सिरका डालो, और कोई कहता है कि इसमें ऑलिव ऑयल डालो, और कोई इसमें बटर डालो, और इसमें फ्लेवर कौन सा होना चाहिए, इसकी सुगंध वाला होना चाहिए, इसको ड्रेसिंग बोलते हैं लोग आजकल, ऊपर से जो ड्रेस, जैसे कपड़े की ड्रेसिंग होती है ना, तो खाने की ड्रेसिंग होती है और उसका भी अपना कला है, अलग अलग सीखते हैं। ये जो आजकल बैरे तो क्या कहें उनको, हैं शेफ कहते हैं वो, आज बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बहुत पैसे कमाते हैं, कला होती है, क्रिएटिविटी होती है उसमें, रचनात्मकता होती है। वो वैशिष्ट्य होता है कि हम जो गए हैं खाए खा रहे हैं वहां, हम जो चाहते हैं बिल्कुल वो चीज आनी चाहिए। सब एक जैसा नहीं मंगवाते, सब अपना अपना पूछते हैं, अच्छा आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, आपकी ड्रेसिंग क्या होगी, आप इसमें क्या ड्रेसिंग लोगे, वो सब बिल्कुल अलग अलग आता है, वहां विशेष होता है। ये शिष्टों का आचरण है। कहां से गया ये, हमारे यहां से गया है, सूत्र यही है, बीच हमारे पास ये। तो सही से शिष्टों नाम आचरण निकृष्ट, जो ये जो होता है ना ये नहीं दिया जाता है। निरिष्टक जो है ना, निरिष्टक जो है ये निकृष्ट जैसा लगता है, निरिष्टक जो होता है। इसमें वैसे इन्होंने अर्थ लिखा है, देखिए विवरण में, नितराम इष्टम अनेन इति, जिसमें नितराम यानी पूरी तरह से जिसमें इष्ट हो चुका है किसी का, तो नितराम इष्टम अनेन इति निरिष्टम। तो ये जो नितराम का मतलब है उत्कृष्टत्व के कारण, उत्कृष्टत्व की दृष्टि से वो प्रयोग हो चुका है, अब ये बचा हुआ है। इसके लिए नीचे इन्होंने लिखा इष्टान निर्गत है निरिष्ट, जिसको इष्ट जिसका जा चुका है, इसमें कुत्सित में कन किया हुआ है, जिसका इष्ट हो चुका है, चरितार्थ हो चुका है, अब जो है ठीक है इनके लिए हो जाएगा। अब ये न चैष्य शिष्टान हम आचरण, न च सर्वे चोदक प्राप्ता धर्मा भवेयु। और अगली बात कह रहे हैं कि ये जो चोदक प्राप्त धर्म है वो भी सारे के सारे नहीं होने चाहिए, अतो ब्रूमः, इसलिए अब आगे कहते हैं। यानी ये जो निरिष्टक है इसमें सारे के सारे चोदक धर्म नहीं आएंगे, जो प्रकृति में कहे गए अतिदेश से जो धर्म प्राप्त हैं वो नहीं आएंगे सारे की सारे धर्म करने, बस जैसा जैसा है एक बार धर्म कर दिए, अब जो बचा कुचा है वो कर लिया। जैसे कि बिस्तर आदि पर रोगियों को देखते हैं, मसाज करते हैं, तो वो अच्छे उसमें हर के लिए अलग अलग चादर आती है, वो काम में ली भी नहीं आ सकती, भी धुली भी है, एक लेके चला गया काम करके चला गया वहां सो गया, अब दूसरा आएगा तो जैसे रेलवे में होता है ना, होते कंबल तो वही चलाते हैं ये, लेकिन चादर और तकिया अगर एक का भी काम में लिया हुआ हो ना, थोड़ी देर भी हो, थोड़ा मुसा हुआ हो, है तो साफ सुथरा ही, अभी यूं गंदा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला वो अपने लिए नया ही चाहता है, वो उसको नहीं चाहता, हटाओ इसको। उसमें क्योंकि वो सारे धर्म नहीं होते, प्रथम बार जो दिया गया साफ सुथरा प्रेस किया हुआ वो धर्म दूसरे में नहीं होते, चीज वही है लेकिन वो धर्म नहीं होते, ये भी अशिष्ट की दृष्टि से आता है, तो शिष्ट तो नया ही लेते हैं। तो अतो ब्रूमः, इस पे अब ये तीसरा पूर्व पक्षी कहता है 29वां सूत्र, विधेय कर्मापवर्गित्वात् अर्थांतरे विधि प्रतिशेष स्यात्। बोले विधि के कर्मापवर्गित्वात्, कर्म के अपवर्ग होने पे वो विधि समाप्त हो जाती है, कोई विधि की गई कर्म की, जब कर्म समाप्त हो गया तो उस विधि की चरितार्थता हो गई पूरी। तो विधेय कर्मापवर्गित्वात् अर्थांतरे, अर्थांतर में यानी तो दूसरा जो कर्म है उसमें विधि प्रदेश स्यात्, उसके लिए अलग से विधि समझनी चाहिए, यानी वहां वो नए धर्म, वो धर्म फिर से किए जाने चाहिए, संस्कार। भाष्य, विधेय कर्मापवर्गित्वाद अर्थांतरे विधि प्रदेश स्यात्, ये तो सूत्र ही जूं का तू है, खोल रहे हैं, तदभरी परिसमाप्तायाम आतिथ्यायाम अपवृत्तम आसीत। वो जो बरही थी वो आतिथ्येष्टि के समाप्त होने पर अपवृक्त हो गई, बस पृथक हो गई, समाप्त। पूर्वम तद आतिथ्यायाम आसीत, वो पहले आतिथ्येष्टि में थी, अब नहीं रही है, वहां से अलग हो गई है। उपसत काले आतिथ्य संबंधस तस्य नास्ति, और जब उपसत काल में वो आ गई है बरही, अब आतिथ्येष्टि से उसका संबंध नहीं है, उसका उपसत से संबंध हो गया। भूतपूर्वेण आतिथ्य कर्मणा लक्ष्येत, और ऐसे में जब अगर आतिथ्य से उससे उसी से कहेंगे तो वो भूतपूर्व गति से जाना जाएगा, भूतपूर्वेण आतिथ्या कर्मणा, और वो लक्षित करना पड़ेगा, और लक्षणा शब्दश्चन न्याय्य है, और लक्षणा अर्थ करते हुए उसका नाम लेंगे तो वो उचित नहीं है, वो तो भूतपूर्व गति में जा चुका है। तस्मात आतिथ्या बरहिश आंजस्य अभावात, तो जो आतिथ्येष्टि में जो बरही का प्रयोग किया गया था उसके आंजस्य का अभाव होने से, आंजस्य वैसे तो सरलता होती है लेकिन उचित जो होता है उसका अभाव होने से, यद धर्म कम आतिथ्या बरही, आतिथ्येष्टि की बरही जिस धर्म वाली थी, तद धर्म कम उपसदम, उसी धर्म वाला उपसद होना चाहिए, उपसदम अग्निशोमीयस्य च इति न्याय्यम्, और अग्निशोमीय का भी वही होना चाहिए, यानी उन्हीं धर्मों से युक्त होना चाहिए। अब एक चादर का प्रयोग कर लिया रेलगाड़ी में, अब जब अगला आएगा तो उसके में भी वही धर्म होगा, वो चादर जाएगी, धुलेगी, प्रेस होगी और फिर वापस आएगी, कागज में थैली में रखी जाएगी, बांधी जाएगी, अब वो प्रयोग की जा सकती है वही चादर, लेकिन इसमें धर्म वही है जो पहले वाले में थे। तीसरी चौथी पांचवी बार जब जब प्रयोग करेंगे वो धर्म उसके अंतर्गत आएंगे, और जो पहले वाले की चादर नहीं कही जाएगी, वो पहले वो भूतपूर्व गति से उसकी उसने प्रयोग की थी, गई, अब तो धुल करके आ गई, अभी इस प्रयोग के लिए। होटलों में भी यही होता है, पहले के प्रयोग की भी चीज नहीं लेते, वो नई ही धुली हुई ही लगनी चाहिए। अब अंतिम पक्ष जो है सिद्धांति का वो कह रहा है, अपिवा उत्पत्ति संयोगात अर्थ संबंधो अविशिष्टानाम प्रयोगैकत्व हेतुः स्यात्। तो बोले उत्पत्ति का संयोग यानी विधि जो की गई है उसके संयोग से अर्थ के साथ में इनका कर्म के साथ में संबंध है। अविशिष्टानाम, कोई विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया कि आतिथ्येष्टि के लिए हो, ये उपसत के लिए हो, ये अग्निशोमी के लिए हो, ये अलग अलग नहीं कहा गया, अविशिष्ट रूप से मुख्य कर्म के लिए कहा गया। तो प्रयोगैक हेतु, प्रयोगैकत्व हेतु स्यात्, प्रयोग के एकत्व का यह हेतु हो जाएगा कि वहां विशेष कथन नहीं किया गया, इसलिए यह बरही है, ये तीनों के लिए होगा, सबके लिए समान रूप से होगा। अपिवा इति पक्षो व्यावर्तते, पूर्व पक्ष को हटाया, उत्पत्ति संयोग एव एषो अस्य बरहिशः, इस बरही का जो है उत्पत्ति से संयोग हुआ हुआ है, यानी जो कर्म है उसके, यज्ञ के लिए उस बरही का केवल संयोग हुआ है। यदि ही उत्पन्नम आतिथ्यायः बरही विशिष्टम स्यात्, यदि जो अतिथ्येष्टि उत्पन्न हुई है यानी जिसकी विधि की गई है उसके साथ ही इसका संयोग हो, यदि विशिष्ट रूप से बरही विशिष्टम स्यात्, तो तस्य धर्मा, तो जो विशिष्ट बरही विशिष्ट होवे, विशिष्ट प्रकार से बरी होवे, तो तस्य धर्मा उपसदे बरहिषि अतिदिश्येरन, तो उसके धर्म उपसद में भी, उपसद की बरही में भी, बरही में भी अतिदेश किए जाएं। न तो तद अस्थि के नचित वाक्य न, लेकिन ये तो कोई कथन नहीं किया, ये पीछे जो तीसरा वाला था उसका खंडन कर रहे हैं कि वो के वो वहां गया है तो वही धर्म वहां पर जाएंगे, तब तो तब कर सकते थे जब यहां कहा गया वो ही चीज वहां पर गई है, और वो के वो धर्म वहां होने चाहिए। एवं प्रकृत्य बरहिशो विशेषो लक्ष्यते, यहां ऐसा कहकर के बरही का विशेष लक्षित किया जाए, किया जाता है। अश्वबाल प्रस्तर विधृति चेक्षव्यो, तो अश्वबाल यानी तो काश यानी सरकंडे की के प्रस्तर होते हैं, और विद्रिति हैं वो इक्षु की होती हैं, इक के होते हैं। इति तेना न पर विहितम बरहिरुच्यते, इसलिए न तो दूसरे के द्वारा विहित बरही वहां पर अन्य जगह काम की जा रही है, ली जा रही है, न निरिष्टगम न निरिष्टक है, और न कुतश्चित धर्मा अतिदिश्यन्ते, और न ही कहीं पर यह कहा गया कि जो धर्म अतिथ्येष्टि में थे वही उपसत के अंदर आएंगे और आगे भी आएंगे, ये भी कथन नहीं किया। तो किम तरही साधारणम अमीशाम बरहिरुच्यते, ये बरही तो इनके लिए साधारण रूप से कही गई है। आतिथ्यायाम विधीयते, आतिथ्येष्टि में उसका विधान किया गया। तदेव उपसताम, उसी का उपसत में विधान किया गया। और अग्निशोमी से विधीयते, अग्निशोमी का भी उसी में विधान किया गया है। अविशिष्टानाम बरहिशा संयोग एकेन सर्वेशाम, तो एकेन अविशिष्टानाम बरहिश, अविशिष्टानाम बरहिशा संयोग, एकेन बरहिशा अविशिष्टानाम सर्वेशाम अविशिष्टानाम संयोग, एक ही बरही के साथ में इन सब अविशिष्टों का संयोग किया गया है। यदादो बरहिर्लूयते तल्लवनम सर्वेशाम अर्थेन, जो सबसे पहले बरही का लवन किया जाता है, काटा जा रहा है खेत में क्षेत्र से, तो वो लवन भी इन सबके लिए है। साधारणो बरहिशा प्रयोग, बरही का प्रयोग इन सबके लिए साधारण है। जैसे हम भोजन करते हैं समूह में और पट्टे बिछे हुए हैं, भाई लोग आके बैठ करके खा गए, फिर दूसरे आए बैठ करके खा गए, वो के वही होते हैं। होटलों में भी जो कुर्सी टेबल होते हैं वो एक प्रयोग करके चले गए तो दूसरे आ गए, दूसरे तो तीसरे आ गए, उसकी वो साफ कर देते हैं, ऊपर से टेबल साफ कर देते हैं, कुर्सियां थोड़ा ना साफ करते ही वो के वही प्रयोग की जाती है। एवं श्रुति ही शब्द से परिगृहिता भविष्यति, इससे शब्द की जो श्रुति है वो परिगृहित होगी, स्वीकार होगी, यानी संगत होगी। इतर्था धर्म लक्षणा भवेत, यदि हम ये नहीं करेंगे तो धर्म की लक्षणा करनी पड़ेगी। श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याया न लक्षणा, श्रुति और लक्षणा में श्रुति अधिक संगत है न कि लक्षणा, तस्मात् त्रयाणाम साधारणम बरहिरिति, इसलिए तीनों के लिए साधारण बरही होगा। पक्षोक्तम प्रयोजनम, जो पक्ष है वही बस प्रयोजन है इसका। तो इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ समाप्त हुआ। इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने कुछ विवेचना लिखी है और सामान्यतया जो मालाएं पहनाई जाती है ना उसके लिए भी इन्होंने यहां पर संकेत किया है। तो कई बार वही वही माला पहनाई जाती है, ऐसा होता है। अब वो अच्छा नहीं माना जाता है ना सामान्यतया, तो मालाएं भी ज्यादा लोग थे तो ज्यादा मालाएं मंगाते हैं। अब इधर से पहनाया, उन्होंने उतार दी और वो उधर जा रही है और दूसरे भी उठा उठा करके उसी को दिए जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है उसी उसी को पहनाना। विशिष्ट लोगों में तो बस वही माला है, दूसरे को नहीं पहनाई जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो आज का पाठ। हाँ आचार्य जी, ये जो अधिकरण है इसमें जो सभी जो आदित्य एष्टी में जो धर्म है वो अगली वाली जो स्त्रियों में भी जाएंगे आग्ने इसमें, और एक ही बार, एक ही बार वो संस्कार धर्म एक ही बार करेंगे और बस वो सबके काम में आएगी वो जी। तो ये जो चौथा वाला है, जो साधारण वाला, चौथा वाला ही है। इससे पहले वाले में तो ये थे कि बरही वही है जो धर्मों का जाना कह रहे थे ना, तो वो संस्कार किए और उसने प्रयोग कर ली, अब फिर उसमें वही संस्कार हुए, फिर दूसरे ने प्रयोग की दूसरी जगह, फिर वही संस्कार हुए। जैसे कि भोजन में हम थाली में भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय में एक ने जो भोजन किया उससे पहले थाली को जिस तरह साफ करना है पहुंचना है वो करके आई, एक ने खाया, अब वही थाली जा रही है, धुलेगी साफ होगी और फिर वापस दूसरे के सामने आएगी। तो वो जो पहले वाले के धर्म थे, थाली के जो धर्म है उसके शोधन आदि के, वो सब में हो रहे हैं। ये वो था, वो धर्मों का जो अतिदेश है ना वो ऐसा है, थाली वही है लेकिन संस्कार अलग है, बरही वही है लेकिन संस्कार अलग अलग कर रहे हैं। ये वाला क्या है, एक ही बार संस्कार होगा, बस शुरू में संस्कार हो जाएगा। जैसे टेबल कुर्सी है एक बार साफ करके बैठ रख दी गई, पट्टे बिछे हुए हैं, नीचे दरियां बिछी हुई हैं, वो एक बार साफ हो गए और उसमें एक आके जा रहे हैं, फिर दूसरे आके जा रहे हैं, फिर उसी का ही प्रयोग करना है, वो अलग अलग नहीं होंगे। ये तीसरा वाला पक्ष, ये अंतिम वाला चौथा पक्ष है। प्रणव करें। सभी को साधारण विवाद है। ओम शांति।